سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة صاحبها في النار. فبسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت من ربي من عند ربي فخيرني أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Çok aziz ve muhterem cemaat-i müslümin, muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi dünyada ahirette üzerinize olsun. Rabbimiz cennetiyle cemaliyle cümlemizi müşerref ve mükerrem eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ehadisi şerifesini Ramuzul Ehadis isimli kitabımızın 10. sayfasının 2. hadisinden itibaren okuyarak devam ediyoruz. Bundan önceki hadis-i şerif ve bir önceki sayfanın dibindeki hadis-i şerif Ramazan ayı ile ilgili, inşallah onu Ramazan'a yakın okur size naklederiz. Bu hadis-i şerifin okunmasına başlamazdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ruhu pakine hediye olsun diye vesair enbiya ve mürselin salavatullahi ve selamuhu aleyhim ve ala alikülün ecmain hazaratının ruhlarına ayrı ayrı hediye olsun diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ashabının, pak etbaının, ahbabının ve Peygamber Efendimizin hakiki varisleri, veresi-i nebi, ulema-i muhakkakîn, saadat ve meşayih turku aliyemizin cümlesinin ve onlara bağlı halifelerin, mülklerin, mühiplerin ruhları için ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinleme şu meclise teşrif etmiş olan siz sevgili kardeşlerimizin, ahirete geçmiş bütün yakınlarının ve sevdiklerinin, geçmişlerinin ruhları için, şu beldeyi şereflendiren sahabe-i kiram hazaratının ruhları için, bu beldeyi fethetmiş olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve onun mübarek ordusu mensuplarının ruhları için, bu beldeyi zaman zaman düşmanlara karşı savunmuş ve kurtarmış ve çarpışmış olan şehitlerin, fatihlerin, mücahitlerin ruhları için, cümle hayır ve hasenat sahiplerinin ve bilhassa içinde ibadet ettiğimiz bu hadis-i şerifleri okuduğumuz şu İskender Paşa Camii'nin banisi Beyazıt-ı Veli Hazretlerinin mütemet komutanı ve veziri İskender Paşa'nın ruhu için vesair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümat kardeşlerimizin de dereceleri üzere ruhlarına ikram olsun diye bir fatihimiz onların ruhlarını şahat kabirlerini kürnür eylesin. Bizlere de tevfikini refik eyleyip ömrümüzü sevdiği kullar gibi, sevdiği kullarla beraber, sevdiği kulların yolunda geçirmeyi nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamızı ihsan eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allah'u ahumadan rivayet etmiş. Kuvvetli kaynaklarda, sıhhatli hadisleri yazan kaynaklarda bulunan bir hadisi şeriftir. Kaynaklarının sıhhatli olduğunu neden özellikle belirttiğimi biraz sonra anlatmak isterim size. Önce metnini açıklayayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: Etani atin min rabbin indi rabbi. Benim Rabbimin dergahından, huzurundan, indinden bana gelen bir şey geldi. Yani bir melek demek istiyor Allah-u Alem. Haberci demek istiyor. Atin dedi, yani gelen, ismi fail sigasıyla etani atin, yani bana gelen bir şey, gemici geldi, yani bir haberci melek geldi Rabbimin huzurundan, indinden, nezd-i ilahisinden. Tehayyereni beyne en yedhule nisfe ümmetiyel cennete ve beyne şefa'a. Bu gelen haberci beni Rabbimden getirmiş olduğu habere binaen İki şey arasında tercih etmek üzere serbest bıraktı, muhayyer bıraktı. Birisi beyne en yedhule nisfü ümmetiyen cennete. Ümmetinin yarısının cennete girmesi ya da beyne şefa'a, şefaat arasında beni serbest bıraktı. Onu istersen onu tercih et, bunu istersen bunu tercih et diye beni muhayyer bıraktı. Beğen beğendiğini al. İstediğin tarafı seç. Ya onu seç ya bunu seç. Eğer birinciyi seçersen ümmetinin yarısı cennete girecek ya Muhammed. Ama istersen, böyle istemiyorsan, öteki tarafı tercih edersen, o zaman da sen şefaat hakkına sahip olacaksın ve istediğin kimselere şefaat edeceksin diye muhayyer bıraktı beni. فَخْتَرْتُ الشَّفَاةَ Ben de şefaati tercih ettim, buyuruyor Efendimiz. وَهِيَ Bu şefaatim لِمَنْ مَا تَدَى يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا Allah'a şirk koşmamış herkes için olacak bu şefaatimde. Yani kim Allah'a şirk koşmadan bu dünyada yaşamış ölmüşse, müşrik olmamak şartıyla, Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmiş olmak şartıyla ümmetimden hepsine şefaat edeceğim, buyuruyor. Yani başka aşağıda bir hadis-i şerif daha gelecek. Orada da geniş olarak göreceğiz. Suçlu olsa, kusurlu olsa, günahlı olsa da mı? Evet, suçlu olsa, günahlı olsa da, kusurlu olsa da, madem ki Allah'ın birliğini kabul etmiş, madem ki la ilahe illallah ehli, madem ki tevhid ehli, madem ki muvahhid, madem ki müşrik değil, o halde ben böyle bu durumda olan herkese şefaat edeceğim. Hiçbirisi kalmayacak. Demek ki başka hadis-i şeriflerden de duyardık, diyeceksiniz siz de tabii. Men kâle la ilahe illallah dehelel cennet. Kim la ilahe illallah derse cennete girecek. Ne demek la ilahe illallah? Allah var. Allah'tan başka hiç şeriki, naziri, başka mabud, başka ilah yok. Sadece Allah var demek. Ancak Allah var. Başka hiç bir mabud yok. Ötekiler hep insanların şaşırması, uydurması, gafleti, dalaleti, cehaleti, şirki, küfrü. Saçma sapan şeylere tapıyorlar ve saçmalığını da her akıl sahibinin anlaması gayet kolay. Mümkün. Güneşe tapıyor. Biliyoruz ki yeryüzünde, yani gökyüzünde falan incelediğimiz zaman dikkatli bir şekilde baktığımız zaman görüyoruz ki fezada bizim güneşimiz gibi binlerce güneş var. E ne diye güneşe tapıyor? Saçma. Sil. Ay'a tapıyorlar. E ay dediğin ne? Ayın bir hükmü bile yok. Yani dünyamızın etrafında bir uydu parçası. Yani peç. Bir efendim dünyanın etrafında denen şey. Sil. Yıldızlara tapıyorlar. E, ha, şu yıldızı veya bu yıldızı, o yıldızı ve iki yıldızlar ne farkı var bir ahmak adam. İşte gökyüzünde bir sürü yıldız var. Saçma, sil. Efendim, buzağıya tapıyor. Eski Mısırlılar buzağıya tapmışlar. Efendim, horoza tapmışlar. Bu zamanın Hint dinlerinde buzağa mukaddes gene. Buzağıya tapıyorlar gene. Hindistan'da kobra yılanına tapanlar var. Bak şu insanların şaşkınlığını görün. Tenasül aletine tapanlar var. Utana utana söylüyorum ama yani insanların cahilliklerinin derecesi anlaşılsın diye söylüyorum. Bugün Hindistan'da tenasül cihazına tapınanlar var. Eski Hititliler zamanında da tapınıldığına dair bu tarafa tapınıldığına dair bazı rivayetleri dinler tarihi kitaplarında okuyoruz. Japonlar İmparatorlarına tapınıyorlar. Güneşin oğluymuş. Saçma. Yani o da beşer. O da doğuyor, ciyak ciyak, uyak uyak bağırıyor. Altını kirletiyor. Efendim temizliyorlar. Süt veriyorlar. Süt vermezse hastalanıyor, iyi oluyor. Ondan sonra yaşıyor. Ondan sonra da yuvarlanıp gidiyor cehenneme. Çünkü kendisi de taptırtıyor kendisine. Siz ve sizin taptığınız hepiniz, her şey cehenneme odun olacak. Hasabı cehennem diye Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bildirdiğine göre tapanlar da kendisine tapınılan her şeyde Lat'ı, Uzza'sı, şusu, busu hepsi cehenneme atılacak. Cehir cehir. Demek ki La ilahe illallah diyebilen bir insan yüksek bir varlık, mütefekkir bir varlık. Şeyi anlayabiliyor, yani kainatın varlığının sebebini anlayabiliyor. Mantıklı bir insan. Akıllı bir insan. Bilim yolunda bir insan demek yani. Büyük bir merhale. Hani insanoğulları maalesef biz dedelerimize ne kadar dua etsek azdır. Bunun için de yatsınlar mübarekler. Bizi sağlam bir din üzere efendim biz onlardan görmüşüz. Ne güzel yetiştirmişler de biz çok rahat anlıyoruz. Ben hissediyorum ki ben söyledikçe siz de kalbinizden katılıyorsunuz. Elbette hocam. Tamamen doğru hocam. Neden? Bizim aklımız, mantığımız dedelerimizden aldığımız gördüğü bilgi, terbiye ile sağlam çalışıyor. Ama git Avrupa'ya git, Amerika'ya git, Afrika'ya git. Kimisi totemin karşısında tapınıyor. Kimisi efendim şöyle avret yeri bir bezle örtülmüş, çıplak başı düşmüş, ellerinden mıhlanmış bir heykele tapıyor, bir puta tapıyor, bir çarmıha tapıyor efendim. Yani modern dediğimiz insanlar bunlar. Ne kadar saçma sapan şeyler var. Yani Hintlilerden bazı böyle orijinalitesi olan, ilgi çekmesini beceren şarlatan adamlar Amerika'ya şuraya buraya gidiyorlar, Avrupa'ya. Oradaki insanları kandırıyorlar. Onlar da egzotik buldukları için bu tip şeyleri etrafına adam topluyorlar. Hadi onları felakete götürüyorlar. Birkaç sene önce Amerika'da bir Hintli dini lider, adını belki düşünsem hatırlayabilirim, biraz sonra hatırıma gelebilir. Lükşan mıydı neydi böyle bir adam? Orada epeyce etrafına şey toplamış, taraftar toplamış, kendi inancına kandırmış, çekmiş Amerikalıları. Sonra onların hepsiyle beraber bir ormana gidiyorlar. 400 kişi kadar. 400 kişi hepsi topluyorlar ve öldürüyorlar kendilerini. Gazeteler yazdı yani. Kim bilir onlara nasıl saçma bir şey söyledi. Burada benimle beraber ölürseniz ahirete şuraya gideceksiniz filan bile nasıl kandırdıysa topluca herkes şeye gitmiş ormana. Hepsi birden başındaki herif de herifinden şerif de ona tabi olan ahmaklar, aptallar da cahiller, gafiller, müşrik tabi efendim kafirler de hepsi cehenneme kadar. Buradan kendilerini öldürür öldürmez gözlerinden perde kalkar kalkmaz cehennem ondan sonra cüp içeri cereye cereye tabi yanacak. Saçma ve zararlı. Bana bir general sormuştu askerdeyken, hocam niye yani bizim atalarımız İslam dinini seçmiş? Akıl ve mantık ve ilim ve irfan dini de onun için. Yarım saat 45 dakika konuştum. O böyle bir soruyu sorunca baktım tereddüdü var, 45 dakika konuştum kabul etti. Akıl dini, mantık dini. Bizim dedelerimiz muhterem kardeşlerim, böyle patladak İslam'la karşılaşıvermiş, ne yapalım, yolumuzun üstüne bu çıktı, koy sepete. Böyle tesadüfen İslam'ı benimsemiş değiller. Neden? Bir kere Çin'in komşusu. Çin'e akınlar yapmışlar ve Pekin şehrini almışlar. Çin'de Han sülalesi Türk asıllı. Çin'e hükmetmişler. Çin'in bütün dinlerini biliyorlar. O kungfuları, konfüçyüsleri, bilmem kimleri, budaları hepsini biliyorlar. Budaları, budalaları hepsini biliyorlar. Ondan sonra Tibet'e geçmişler. Tibet'te Dalai Lama'ları vesaireleri hepsini görmüşler. Hindistan'a inmişler. Hindi'deki öküze tapanları, buzağa tapanları, efendim o 7-8 kollu böyle her bir kollu bir tarafta efendim heykellere tapanları görmüşler. Hatta bizim put dediğimiz şey, put diyoruz, kelime Buda kelimesinden geldi. Yani onların putu o olduğu için dilimize oradan girmiş. Yani o gayri şeye tapılan, Allah'tan gayri tapılan şeylere verilen put ismi Buda kelimesinin Türkçe'ye girmiş şekli yani. Türklerin ağzındaki şekli. Put kelimesi Buda'dan geliyor. Budizmi tanımışlar. Brahmanizmi tanımışlar. Ganj Nehri mukaddesmiş. Giriyorlar çamurlu sularına. Hepsi efendim kolera oluyorlar, şey oluyorlar, ölüyorlar. Çamurlu sularda yıkanıyor. Çünkü kilometrelerce uzaklardan geliyor. Bulanık, berbat, herkesin şey yaptığı kutsal suymuş. Giriyorlar, ölüyorlar. Efendim Yahudiliği görmüşler. Hatta bir kısmı Yahudi dinine girmiş. Belki Yahudilik hak din iken girdiler. Belki. Muhtemelen. Hatta bugün Polonya'da bulunan filan bazı Türk asıllı kabileler var Yahudi dininden. O zamandan kalma. Kalıntı yani. Şeyin kenarında. Kırıntı, kazıntı, kalma. Hristiyanlar girmişler bir kısım. Hristiyanlığı görmüşler. Yani şu bizim Hazar Denizi'nin kuzeyinden, Karadeniz'den Avrupa'ya da gitmişler. Kafkasya'ya da gelmişler. Anadolu'ya da inmişler. Irak'ı da görmüşler. Hindistan'ı da görmüşler. Çin'i de görmüşler. Bütün dinler gözlerinin önünde. O kadar tecrübeliler ki, mesela Ebu Reyhan el-Biruni'nin meşhur Orta Asyalı alim, yani bizim büyük alimlerden bir tanesi, böyle yazdığı eserlerde verdiği bilgiler hayretle bu zaman insanları, yani çok kıymetli kitaplar yazmış, Yani ne kadar büyük irfan sahibi, ne kadar büyük ansiklopedik bilgi sahibi adam diye hayran kalıyorlar. Bütün dinleri incelemişler de İslam hak din olduğu için gelmişler. Tesadüfen değil. Ötekisine takılıp, buna takılıp kalmamışlar. İncelemişler iş yok, incelemişler iş yok, incelemişler çürük, incelemişler eksik. Budizm'de efendim dünyayı terk etmek var, inzivaya çekilmek var. Güya bu da böyle bir kenara çekilmiş, hiç şey yapmamış filan. Devlet yöneteceksin, yaşayacaksın efendim uygun değil. İslam bütün prensipleri itibariyle hayatla tam uyuştuğu için insanın dünya hayatının intizamını da sağladığından ahiret hayatının da efendim bahtiyar olmasına, ahirette de saadete ermesine, dünyada da intizamlı, rahat, temiz, pak, dürüst, ahlaklı, rahat, huzurlu yaşamasına sebep olduğu için İslam'ı beğenmişler. 80 tane, 100 tane alternatif içinden İslam'ı beğenmişler. Seçerek, bilerek, eleyerek, tadarak hepsine girmişler, çıkmışlar. Her boyaya girmiş, çıkmış. Girmiş, bakmış ki asıl esası yok. Yani saçma, İslam'ı beğenmiş, İslam'a sarılmış ve İslam'ın hizmetine girmiş ve İslam'ı yaymak için terk-i diyar etmiş, taburalara gelmiş. Balkanlara geçmiş. Herkese hak din budur diye anlatmış. Bilgisi var, tecrübesi var. En büyük hadis alimleri yetişmiş işlerinden, en büyük fakihler yetişmiş, en büyük tefsir alimleri yetişmiş, en büyük efendim coğrafyacılar yetişmiş. Hangi saha, yani İslami ilimlerde hangi saha varsa gayet güzel hizmet etmişler, çok büyük gayret göstermişler. Onun için elhamdülillah bizi de güzel yetiştirmişler. Şimdi biz anadan babadan adet olarak, örf olarak bir tarzda yaşadık, büyüdük, başladık din kitaplarımızı okuma, inceleme. Her hadisi şerifi inceledikçe, her ayeti kerimeyi inceledikçe bakıyoruz ki Allah razı olsun dedelerimizden bizi o ayete göre, o hadisi şerife göre çok güzel terbiye etmişler. Bakıyoruz, beğeniyoruz. Dua ediyoruz yani. Ben şahsen dua ediyorum ve her fırsatta sizlere de başka yerde konuştuğum zaman konuştuğum kimselere de anlatıyorum. Hem dedelerimizin, ecdadımızın hakkını ödeyemeyiz. Hazır hale getirmişler toplumu. Bozmak için çalışanların bozması bile yetmiyor yani. Bozamıyorlar. O kadar sağlam ki hani Horasan'dan, Harç'tan eski Osmanlı yapısını kırmak için böyle uğraşıyor, uğraşıyor, kazmayla sökemiyor. Öyle sağlam. Paris'te toplanmış Fuat Paşa, bilmem kim, bilmem kim, bilmem kim, Fransız, İngiliz, Alman şeyleri böyle generalleri sohbet ediyorlarmış. Almanlar diyormuş ki en büyük devlet bizim devletimiz. Fransızlar diyormuş ki hayır, en büyük imparatorluk bizim, işte ne yapacağım bilmem kim, bilmem kim filan. İngilizler diyorlarmış ki hayır, biz her tarafa kol salmışız, el salmışız, el atmışız, biz yükseğiz filan. Hepsi kendi, İtalyanlar biz Akdeniz'i görümüz haline getirmişiz, Roma İmparatorluğunu kurmuşuz filan, atıyorlar, tutuyorlar. Bizim Osmanlı Paşası demiş ki boşuna uğraşmayın, çırpınıp durmayın boş yere, nefes tüketmeyin, kendinizi yormayın, en büyük devlet bizimki demiş. Niye demişler? Niye olacak demiş, siz dışarıdan biz içeriden yıkmak için uğraşıyoruz, uğraşıyoruz, bir türlü yıkamıyoruz demiş. Yani siz dışarıdan uğraşıyorsunuz, biz de içeride. İçten de var ahmaklar, hainler, dıştan da var. Gene de bak kaç sene, kaç sene Rusya'nın zulmü Rus ülkelerinde devam etti. Bak nasıl hala, nasıl yapacağını. Yani İslam bu, Allah vaat etmiş. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmeye çalışıyorlar. Kandil nuru mu bu? Nur mu bu? Söndürmeye çalışıyorlar. Allah nurunu tamamlayacak, söndüremeyecekler. Kafirler istemese de tamamlayacak. Kıyamete kadar daima hakkı tutan, hakka destek olan, din-i mübini İslam'a yardımcı olan bir grup insan mevcut olacak. Küfür devreleri geçiyor devletlerin hayatlarında. Kafirler, imparatorlar, diktatörler, müminleri aslanların önüne atanlar, hapislere tıkanlar, asanlar, kesenler, ateşten hendekler yapıp, hendeklere ateşleri şey yapıp, efendim odunları böyle iyice şey yaptırıp, inandın diye inanan insanlar oralara atanlar. Çok zalim görmüş bu dünya tarihi. Ama iman sönmüyor. Allah her zaman böyle bir yerden Müslümanlığı filizlendiriyor, imanı filizlendiriyor ve yeryüzünde Allah'ın mümin kulları eksik olmuyor. Kıyamete kadar da eksik olmayacak. Kafir olan kendisi mahvoldur. Dinden ayrılan kendisi zarar eder. Yanlış yola giden, ayağa kayan kendisine eder. kimse kimseye etmez, herkes kendisine eder. Ne mutlu İslam dinine sımsıkı sarılıp da ona bağlı olarak yaşayan ve öyle ölene, la ilahe illallah bayrağını elinden düşürmeyene, başka yerlere, başka yollara kaymayanlara ne mutlu. Onlar kusurlu da olsa, eksikli de olsa, hatalı da olsa, suçlu da olsa, madem ki sen la ilahe illallah ehlisin, madem Allah'a şirk koşmadın, Resulullah Efendimiz tutacak elinden. Resulullah Efendimiz şefaat edecek. Gel diyecek, şefaat edecek ve kurtaracak. Allah Teala Hazretleri bizi dünyada günahlardan korusun. Haramlardan korusun. Allah'ın sevdiği kul olalım. Allah'ın sevdiği işleri yapalım. En güzeli bu. Allah bizi arif ve edepli kul eylesin. Zarif kul eylesin. Suçlu, terbiyesiz, efendim böyle hani o hatadan bu hataya koşmak utandırıcı bir şey yani. Allah bize güzel ahlak nasip etsin. İrfan nasip etsin. Böyle kaliteli Müslümanlar olarak yaşamayı nasip etsin. Ama bütün bu iyi niyetimize rağmen eksiğimiz, kusurumuz vardır. Olacaktır. Beşeriz. Hatalarımız vardır. Sinirleniriz. Ramazan'da oruç tutarız. Akşam vakti oldu mu evde balık gibi eseriz. Neden? Orucun keyfi tuttu. Bilmem işte yemek yemiyor diye çocuğa bağırır, hanıma bağırır bilmem filan. Yani kusurları oluyor insanın. Allah kusurlarımızı mümkün olduğu kadar yapmayacak bir irfan ihsan etsin. Yolunda daim zikrinde kaynetsin. Ahirette de Peygamber Efendimiz'in şefaatine erdirsin. Efendimiz'e ahirette bizi komşu eylesin. Büyük bir müjde çıktı yani bugün size. Birinci hadisi şerif. Çok büyük bir müjde çıktı. Onun için la ilahe illallah'a sımsıkı sarıldım. Bu böyle bir şey. Öyle bir sağlam ip ki sımsıkı sarıldınız mı ne kadar derin kuyuda da olsanız çıkarsınız yukarı. Çeker sizi la ilahe illallah. Kurtarır çukurdan, kuyudan, efendim bataktan, girdaptan, efendim her şeyden kurtulursunuz. La ilahe illallah'tan ayrıldınız mı haliniz haram. İsterse köşkleriniz olsun, yatlarınız olsun, saraylarınız olsun, yalılarınız olsun, villalarınız olsun, para etmez. Bakın şu İran Şahı'nı bizim nesle Allah bir ibret olarak gösterdi. Dünyanın her yerinde köşkü vardı adamın. Havai adalarında, bilmem nerede, özel uçağı vardı. Efendim kendisi pilottu. Yani kaçacaktı şeye. Yurt dışına efendim böyle ani bir isyan filan olursa kaçayım diye özel uçağı, jeti, her şeyi hazır, hemen kaçacaktır. Zaten her sarayın böyle bir gizli kapısı vardır, kaçacak yeri vardır. Bir yerden kıstırırlarsa öbür taraftan kurtulmak için filan tedbirleri vardır ama Allah'ın kaderinden nereye kaçacaksın? Allah o koca koca heykelleri güldür güldür yıktırdı. Efendim, çok kuvvetli Savak diye bir şeyi varmış, gizli teşkilatı varmış, o da para etmedi, paraları da para etmedi, efendim, köşkleri de para etmedi, safasını da süremedi, efendim, ibret oldu bizim için. Bunlar büyük ibret. Her insan Allah yolunda yürüse, kanlar içinde şehit olsa, bahtiyardır. Allah yolunda yürümedikten sonra şah olsa kıymeti yoktur. Allah bizi yolundan ayırmasın. Allah bizi sevdiği kul eylesin. Sevdiği işleri yapmayı nasip eylesin. Bu müjde hatırınıza kalsın. Şimdi bir de bizim memleketimizde bir duruma işaret etmek istiyorum burada muhterem kardeşlerim. Bendeniz malum emekli ilahiyat fakültesi profesörüyüm. Bizim fakültelerde, ilahiyat fakültelerinde çeşit çeşit profesörler filan oluyor, ilim adamları oluyor. Tabii bunların kimisi o ülkede okumuş oluyor, kimisi şu ülkede okumuş oluyor, kimisi bu ülkede okumuş oluyor. Efendim, her birisinin kendine göre bir havası, edası, ahlakı oluyor. İşte kimisi efendim ilerici oluyor, kimisi devrimci oluyor, kimisi reformcu oluyor, kimisi efendim modern oluyor, kimisi klasik oluyor. Beğendiğini şey böyle yani müze gibi görüyorsun. Bunların içinde bir grupta şefaati inkar eden grup var. Yok şefaat. Ya sen hiç hadis okumaz mısın mübarek? Allah ıslah etsin. Bak görmez misin? Bak Ahmed İbni Hanbel, Hanbeli mezhebinin kurucusu ve büyük hadis alimi kitabına yazmış. İmam Tirmizi, altı sahih hadis kitabından bir tanesinin sahibi kitabına yazmış. Daha başka nice kaynaklar demin okudum. Hepsi Taberani, efendim vesaire, Ebu Davud, o da altı hadis aliminden meşhur Sıhhah-ı Sitte denilen kitapları yazan. Şimdi bu hadisleri görmüyor mu gözün? Sonra sen hiç ayet-i kürsü okumaz mısın? Ne diyor Allah-u Teala Hazretleri? Ayet-i kürsüyü her gün namazın arkasından okuyor insan. Ne buyuruyor? Men zellezi yeşfe'u indehu İlla bir izni. Onun Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda Allah izin vermeden kim şefaate kalkışabilir? Ancak izin verdikleri kalkışabilir buyuruyor. E şimdi ayet-el kürsüde bile şefaatin Allah'ın izniyle olacağı bildirirken sen ne karışıyorsun be adam, çekilsene bir kenara şöyle. Bizimle şefaat edecek büyüklerimizin arasına ne girmeye kalkıyorsun? Ne çelmelemeye kalkıyorsun? Ne engellemeye kalkıyorsun? Ne saçmalamaya kalkıyorsun? Var böyle bazı enteresan tipler var. Sivri fikirler ileri sürerler. Ama hepsinin tabii bir sebebi vardır. Neden öyle yapıyor? Bir bozuk tarafı vardır. Allah bir insanın akidesi bozuksa bir kusuru vardır da Allah ondan onu öyle o belaya musallat kılmıştır. O derdiyle müptela kılmıştır. Vardır bir ukalalığı, bir kibirliliği, bir ucukluluğu, efendim bir hatası da ondan yalan yanlış şeylere sahip oluyor. Peygamber Efendimiz'in şefaati haktır ve birkaç kademede olacak. Birkaç yerde böyle müteaddit şefaatleri var Peygamber Efendimiz'in. Bir kere mahşer halkı toplandığı zaman mahşer yerine kimsenin gık diyecek takati olmayacak. Allah-u Teala Hazretleri celal sıfatıyla tecelli ettiği için herkes tir tir titriyecek mahşer yerinde. Terlere bulanacaklar. Ötleri patlayacak. Yani acab mahkeme-i kübraya yakamdan tutulup sürüklenip çekildiğim zaman dünyada yaptıklarımdan dolayı benim başıma ne hal gelecek diye herkesin ödü patlayacak, endişelere gark olacak, kimsenin söz söylemeye hakkı olmayacak, 50 bin yıl bekleşecek insanlar. Bekle babam, bekle. Yani bekleyişin ne kadar zor olduğunu bilir herkes, bekleyenler. Arapçada bir söz var, buyurulmuş ki el intizaru eşeddü minennar. Beklemek ateşten daha fena, zor. Bekliyorsun, yoldun gelecek, saat 8 oldu gelmedi, hay Allah 7'de gelecekti, acaba bir kaza mı oldu, 9 oldu yok, 10 oldu yok, hadi bir telefon edelim, yerinden çıkmış mı, çıkmış ya, hay Allah şimdi nerede kaldı, acaba filanca yere mi uğradı, acaba bir karşılamaya gitsek mi, şöyle mi oldu, nihayet gelince oh be, hoş geldin, yani bir sarılıyor ama bir acayip sarılıyor, neden? Bekleye bekliyor, canına tak dediğini anlar, iyi ki geldin filan diye, canına tak diyor. Beklemek zor, 50 bin yıl bekleşecekler. Hatta diyeceklermiş ki insanlar bekleyiş çok zor gelecekmiş. Neden? Güneş tepelerine yaklaştırılacak, beyinleri sıcaktan kaynayacak. Allah'ın hikmeti. Terlere batacaklar, ter mahşer yerinin toprağına 70 arşın aşağıyı ıslatacak. O kadar inecek. Kimisinin dizine gelecek ter, Allah öyle eza verecek. Kimisinin beline gelecek, kimisinin ağzını gemleyecek diyor. Ağza gem vurulur ya, neredeyse ağzını kapattıracak kadar ter yükselecek. Yani öyle bir sıkıntılı, tehlikeli gün. Şimdi diyeceklermiş ki mahşer halkı, Rabbimiz bari mahkeme-i kübrayı kursa da ne olacaksak olsa. Yani ne olacaksak olmaya razı beklemektense, ama kim söyleyebilir? Kim? Kimsenin bir şey söyleme şeyi yok, takati yok. Başlar yerde efendim ve haşa'atil asfatu ve la tesme'u illa hemsa. Sesler kısılmış, hiç kimsenin böyle bir yüksek bir konuşmaya şeye bile takatı olmayacak. O zaman dolaşacaklar mahşer halkı. Rabbine şefaat etsen, aracı olsan da, mahkeme-i kübra kurulsa da, işler bir taraftan bitse de, ehli cennet cennete gitse, bu sıkıntı bitse filan diye böyle peygamberleri dolaşacaklarmış. Herkes bir mazeret dolayısıyla cesaret edemeyecekmiş. Adem atamız aleyhisselama varacaklarmış. Sen bizim babamızsın. Ebu Beşer'sin. İlk insansın. İlk peygambersin. Şefaat et de mahkeme-i kübra başlasın. İşler görülmeye başlasın. Diyecekmiş ki Adem atamız, ben cennetteyken Rabbimin sözünü dinlemedim. Yasak olan ağaca yaklaştım, yasak olan meyveden yedim, şimdi cesaretim yok. Efendim, o peygambere, bu peygambere her birisi böyle bir mazeret arz edecekmiş. Musa aleyhisselama gelecekmiş, ben işte kavmimden birisiyle, Mısır halkından birisi kavgaya tutuşmuştu. Benim kavmimden olan yardım isteyince, ayırayım derken bir yumruk attım, adam yere düştü öldü. Kazara, ayırırken kavgada öldü. İşte ben onun için şimdi utanıyorum, korkuyorum, çekiniyorum. Herkes böyle çekinecek, Peygamber Efendimiz şefaat edecekmiş. Yani ilk şefaat Mahkeme-i Kübra'nın başlaması, bu sıkıntının sona ermesi. Ondan sonra çeşit çeşit böyle merhalelerde Secde-i Rahman'a kapanarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rabbimizden dileyecek ve Rabbimizle ihsan edecek. Dileklerini kabul edecek ve bu hadis-i şerifinde de görüyorsunuz ki Allah'a şirk koşmadan ölen herkese de şefaat edecek. Demek ki Allah'a şirk koşmadan ölenlerin hepsi ümmetin yarısından da fazla ki onu seçti. Yani yarısını seçseydi öbür yarısı cehenneme girecekti. Hayır. O la ilahe illallah diyenlerin hepsini kurtarmak istediği için o şefaati tercih etmiş. Kime şefaat etse, neden şefaat ya Resulallah diyoruz? Bazıları kızıyorlar, dik dik bakıyorlar vesaire. Var şefaati de ondan. Şefaat ya Resulallah. Bize de şefaat et ya Resulallah. Şairler ne güzel şeyler yazmışlar, ne güzel şiirlerle dillerini dökmüşler, gönüllerinin güzel duygularını şey yapmışlar. Canım kurban olsun senin yoluna. Hadi güzel, kendi güzel Resulallah diyor. Şu nefsime esir oldum, hatalar işledim, kurtar beni, sana sığındım ya da. Dahil et demek, yani gidiyorsun birisine, sana sığındım, sen beni koru diyorsun. Ona dahil diyorlar. Dahil et, senin dahilinim ya Resulallah diyorlar. Biz de Rabbimizden efendim sevgili kul olmayı dileriz. Efendimizin şefaatine ermeyi dileriz. Efendimiz'e ahirette komşu olmayı, sevgili ümmet olmayı, mahşer yerinde onun liva-i hamdi altında haşr olmayı dileriz. Havz-ı Kevser başında ona kavuşmayı, o Havz-ı Kevser'inden doya doya içmeyi dileriz. Cennette komşu olmayı dileriz. Rabbimiz cümlemize ihsan eylesin. Diğer hadis-i şerife geçiyorum. Etani Cibril'u bil humma ve ta'un fe emsettül humma bil medine ve emsettül ta'une ile şam fe ta'unu şehadetün li inneti ve rahmetül lehum ve rissum alel kafirin. Cebrail bana buyuruyor Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte, Humma'yı ve Ta'un'u getirdi. Humma'yı ve Ta'un'u getirdi. B harfi, harfi cer, böyle mef'ulün başına gelince lazım fiili müteaddi yapar. Etani Cibril'i, Cibril geldi, bil Humma ve Ta'un, Humma ve Ta'un ile değil de Etani Cibril'i bil Humma ve Ta'un, Cebrail bana Humma'yı ve Ta'un'u getirdi, arz etti demek. Humma ve ta'un. Humma ne demek? Humma ateşli hastalık. Yani hamam gibi oluyor insan. Terliyor, cayır cayır yanıyor, alnından terler fışkırıyor. Ah, aman, filan. Humma, ateş yani. Tabii bu ateşin doktorlar şimdi biliyorlar ki birçok sebepleri var. Yani çeşit çeşit hastalıklardan insan hummaya tutulabilir. Birisi humma. Diğeri de ta'un. Ta'un da sindirim cihazı enfeksiyonu, hastalığı ama öldürücü. Yani bağırsakları, midesi mahvoluyor, bozuluyor insanın. Kolera gibi, veba gibi işte oradan efendim ölüyor, öldürücü yani. Salgın halinde yayılıyor tabii, mikrobik olduğu için muhtelif kimselere de yayılıyor ve kitle halinde ölümlere sebep oluyor. Şimdi bu iki hastalık getirildi bana diyor Efendimiz. فَاَمْسَكْتُ الْحُمَّا بِالْمَدِينَ Hummayı Medine'de tuttum. وَاَمْسَكْتُ الْتَعُونَ اِلَى الشَّام Taun hastalığını da Şam'a gönderdim. Hummayı Medine'de tuttum. Taun hastalığını da Şam'a gönderdim. Şimdi Şam dediğimizde bir şehir adı değildir Arapçada. Türkçe'de Şam deyince Suriye'nin baş şehrini anlıyoruz ama Arapçada Şam demek Hicaz'ın kuzeyindeki mıntıka demektir. Aslında sol kelimesiyle ilgili bu kelime. O da şundan dolayı, insan Arapların yön tasavvuruna göre güneşin doğduğu tarafa yüzünü döndüğü zaman, doğuya yani, güneşin doğduğu yere yüzünü döndüğü zaman sağ tarafı bize göre cenup yani güney oluyor. Onlar Yemen demişler. Yemen, yemin kelimesi yani sağ kelimesiyle ilgili. Yani yüzünüz güneşin doğduğu tarafa döndüğünde sağında kalan iller, Yemen illeri. Yani Hicaz'ın Arap Yarımadası'nın güney taraflarına düşüyor. Güney, güney diye söylemiyorlar, sağ taraf diyorlar. Solda kalan tarafa da Şam diyorlar. Yemen, Şam. Şam sol kelimesinden geliyor, Yemen sağ kelimesinden geliyor. İnsanın sağ eline yemin derler Arapçada. El yedül yümna, sağ el demek. Sol eline de şimal derler. Efendim, oradan yani sağ ve sol kelimeleriyle isimlendirmişler. Yani Şam dediğiniz zaman sadece Suriye'nin baş şehri hatıra gelmez. Hicaz'ın kuzeyindeki şöyle yeşillik, efendim, Bağdat'a kadar uzanan kısımlar, geniş mıntıka hatıra gelir. Şam mıntıkası derler. Suriye'nin baş şehrinin adı Arapçada Dımaşk'tır. Şeyleri de Batı dillerinde de Damaskus diye geçmiş. Demek ki eskiden de böyle şey yapılıyor, söyleniyor. Damaskus, Dımaşk. Evet. Şimdi taun hastalığını Şam tarafına gönderdim. Yani Hicaz'ın kuzeyi bölgesine gönderdim. Medine'de Humma, şeyde şimalde taun. Taun nedir? Fettaunu şehadetun li ümmeti ve rahmetun lehum. Taun benim ümmetimin şehit olmasıdır. Ve onlara Allah'ın bir rahmetidir. Allah'ın rahmetine erme vesilesidir. Ve lisun alel kafirin, kafirlere de bir azaptır. Şimdi Humma'dan ölen şehit hükmündedir. Taun'dan bu gibi hadislerden dolayı kitaplarımızda yazar ki bir hakta ölen şehitler var. Bir de bazı kimseler şehit hükmünde oluyor. Mesela taun'dan ölenler şehit hükmündedir. Denize boğulanlar şehit hükmündedir. İsterse hani atla geçerken devrildi, boğuldu. Yani harp filan yok, bir şey yok. Yine şehit hükmündedir. Kadın efendim doğum yaparken öldü, şehit hükmündedir. İşte buna benzer bazı şeyler var. Taun hakkında da hadis-i şeriflerde bildiriliyor. O da bir şehitlik. Birçok sahabe-i kiram böyle bu çeşit taun salgınlarında vefat etmişler. Yani şehadet mertebesine Allah onlara öylece nasip etmiş. Ve rahmettir. Ümmeti için bir rahmettir. Çeşitli bakımlardan iltifata ermelerine ve günahsız ahirete geçmelerine sebep olduğundan kafirlere de bir azaptır diye bildiriyor. Tabi bu gibi hadis-i şerifleri biz sadece Arapça bilen, dini bilen insanlar olarak anlatıyoruz. Dinleyenlerimizin içinde doktorlar vardır, dinleyicilerimizin arasında. Bu hadis-i şerifleri dikkatle incelerler, araştırırlar. Bunlardan kendi meslekleri dolayısıyla daha neler çıkıyorsa, ne gibi manalar anlıyorsa anlıyorlar onlar. Meslek erbabının bu gibi şeyleri incelemesi çok enteresan sonuçlar çıkartıyor. Kaptan Kusto bile efendim, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimeyi okumuşlar, kendisine hayran kalmış. Yani Müslüman da olmuş. İki tane deniz var, aralarında bir berzah var, birisi ötekisine karışmıyor diye. Menecel bahreyni yeltekiyan beynehuma berzahun la yebriyan fe bi eyyi alai rabbikuma tükezzivan. Ve denizleri falan inceliyor ya Kaptan Kusto, bu durumu müşahede etmiş denizlerde de o ayet-i kerimeye hayran kalmış. Müslüman olmuş zaten. İşte bu gibi şeyleri meslek erbabı manasını ayrıca düşünsünler. Hakikaten Medine-i Münevvere'de efendim oranın Allah nasibini öyle vermiş Medine ahalisine. Öyle hummalı hastalıklar çok olmuş. Peygamber Efendimiz'in ashabı Medine-i Münevvere'ye hicret ettikleri zaman her birisi bir hummaya tutulmuşlar ki serinip kalmışlar. Kıpırdama takatleri kalmamış. Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Ben diyor Medine'ye yeni hicret edildiğin zaman henüz daha tesettürle emrolunmamıştık diyor. Avluya çıkın diyor. Yani tesettür, erkeklerin gözüne hiç görünmemek, örtülü bile olsa hiç görünmemek. Tesettürle emrolunmamıştık. Yani izâ seeltumuhun nefes elumîn verâ hicâb. Onlarla konuştuğunuz bir şey istediğiniz zaman perdenin arkasından isteyin. Yüz yüze bile gelmeyin, görüşmeyin diye ayet-i kerime filan henüz gelmediği zamanda ben avluya çıktım diyor, baktım diyor babam diyor bir kenarda hasta sayıklıyordu diyor, hummaya tutulmuştu babası Ebu Bekir Sıddık, başına gittim diyor, dinledim, sayıklıyordu işte şeyi efendim Mekke'nin güzelliğine dair kasideler sözler söylüyormuş, ah ne güzel diyardı işte oradan kafirler bizi çıkarttılar da işte efendim buralarda böyle hummalara tutulduk filan gibilerden böyle Mekke'yi Mekke'den şiirler söylüyordu diyor. azatlı kölemi senin yanına gittim diyor, Bilal'in yanına gittim diyor, o da hasta, o da humma içinde cevir cevir yanıyor, efendim onu da efendim dinledim diyor, o da Mekke'den kendilerini çıkartan kafirlere gelip geliştiriyormuş, neler söylüyorsa efendim söylüyormuş diye. Hakikaten hacılar da haclarını yaparlar, Medine-i Münevvere'ye gelirler, bakarsın efendim bir hastalık haplar bile kar etmiyor yani, yutuyorsun yutuyorsun o kadar devam ediyor yani hastalık, ondan sonra geliyorsun geçiyor, burada da bir müddet devam ediyor. Ama hepsi tabi rahmete ermenin vesilesi, günahların affolmasının vesilesi olmuş oluyor. Hastalık geldi mi bir insanın uykusu ibadet olur, iniltisi tesbih olur, duası makbul olur, günahları silinir, efendim yapamadığı ibadetleri yapıyor gibi kendisine ecir verilir durur. Hastalığın mükafatı çok. Hastalık istenmez ama gelirse de mükafatını çok veriyor Allah. Duası da makbul oluyor. Gelelim 3. hadis-i şerife, galiba daha fazlasını da okuyamayacağız. Belki okuruz. Okuyalım bakalım. Efendi Cibril'i tebeşşereni ennehu men mâte min ümmetike la yüşrikü billahi şey'en tehalel cennete. Fekultu ve imzena ve insereka kâle ve imzena ve insereka. Bukhari'de ve Müslim'de Ebu Zer-i Gıfari Hazretlerinden rivayet edilmiş bu 3. hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki etani Cibril'u Cebrail aleyhisselam bana geldi. Fedeşşereni bana müjde verdi ki ennehu men mâte min ümmetike la yüşürü billahi şey'en dehele cennet. Senin ümmetinden ya Resulallah Allah'a şirk koşmadan kim ölürse cennete girdi demektir. Cennete girecek, muhakkak girecek. Girdi diye söylüyor Arapçada, dehele cennet, cennete girdi demek. Yani kim şirk koşmadan öldüyse cennete girdi. Niye böyle mazi sigasıyla, geçmiş zaman sigasıyla söylüyor? Daha yaşayacak, ondan sonra ölecek, istikbalde olacak. Niye böyle söylüyor? Vuku'unun kat'iliğinden dolayı, muhakkak olacağından dolayı bu ifade böyle kullanılır. Yani Arapların kat'iliyet ifade etmek istedikleri zaman dillerinin özelliği böyle. Kim ki Allah'a şirk koşmadan öldü, muhakkak cennete girdi. Yani girecek demek, muhakkak girecek demek. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama şöyle sormuş. وَاِذِنَا وَاِنْسَرَكَ. Yani zina etmiş bir kul da olmuş olsa, cahillik edip de bir hırsızlık yapmış da olsa, yani Allah'a şirk koşmuyor, la ilahe illallah diyor, ama hayatında böyle bir kusuru bulunmuş olsa da gene girecek mi? Kale, Cebrail aleyhisselam cevaben buyurmuş ki وَاِذِنَا وَاِنْسَرَكَ. Yani bu hataları işlemiş olsa, zina etmiş ama tevbe etmiş olacak tabi. Zina etmiş, hırsızlık yapmış gibi şey, böyle suçlara bulaşmış bir de olsa yine cennete girecek diye büyük bir müjde. Sonra Peygamber Efendimiz tabi bu Cebrail aleyhisselam kendisine bu bilgileri getirince zaman zaman Peygamber Efendimiz ümmetine de bu bilgilere göre bilgi verirdi. Bir keresinde bir hurma bahçesinde oturmuşlar. Oturmuşlar, hurma bahçesinin havuzu da var. Yani kuyudan su çekiliyor, havuz birikiyor, gölgelik, güzel bir şey, sefalı bir şey, yani ağaç ve su, güzel şeyler bunlar. Efendim, Ebu Hüreyre radıyallahu anh yanındaymış, demiş ki, ya Ebu Hüreyre, kim la ilahe illallah derse cennete girecek. Demiş ki, ya Resulallah, bunu müjdeleyeyim mi? Deh, müjdele. Hurmanın kapısından çıkmış, sevine sevine müjdelemek üzere giderken karşısına Hazreti Ömer radıyallahu anh çıkmış. Çıkarken Allah da bir hikmeti var her şeyin. Ya Ömer demiş, müjde olsun ki la ilahe illallah diyen cennete girecek. Bir patlatmış Hazreti Ömer ona, küt diye oturmuş arkadaşı. Hazreti Ömer bu radıyallahu anh. Babayı bahadır, içmiş kişi, baş edemeyeceği insan. Ötekisi de zayıf mehdi kimse. Efendim oturtmuş. Tabi o acıyarak, ağlayarak, üzülerek Resulullah'ın yanına dönmüş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Demiş ki ya Resulallah, sen bana la ilahe illallah diyen cennete girecek buyurmadın mı? Evet. Ben başkalarına söyleyeyim mi, müjdeleyeyim mi deyince müjdele demedin mi? Evet. Ben Hazreti Ömer'e söyledim, bir tane patlattı. Küfürdü beni yere falan diye ovuşturarak böyle halini anlatınca demiş ki ya Ömer, niye böyle yaptın? Peygamber Efendimiz soruyor. Diyor ki ya Resulallah, güzelliyette filo. O zaman bu insanlar güvenirler. yani inşallah diye cennete girecek diye güvenirler, yan gelip yatarlar demek istiyor yani. Duyurmak doğru değil. Yani söylersin, yan gelip yatarlar. Nasıl olsa la ilahe illallah diye cennete girecekmiş diye çalışmazlar. Cennete giriyor. Buna dayanırlar, buna güvenirler, gevşerler. Yani Hazreti Ömer'in böyle orijinal çıkışları ve fikirleri vardır yani. Samimiyetinden tabi. Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği, cennetle müjdelenmiş bir mübarek. Yani la ilahe illallah diyen cennete girecek muhterem kardeşlerim, ama güvenmeye de lüzum yok. Güvenmek de garantili bir şey değil. Çünkü böyle gider insan en son anda şaşırıverir. Raydan çıkıverir. Mühim olan şu ruh emanetini la ilahe illallah diye teslim etmek. Öyle teslim etmezsen o zaman la ilahe illallah ehli olmuyorsun. Yani en son anda kafayı üşütmüşse, bozmuşsa, efendim raydan çıkmışsa, bazı insanlar öyle acayip şeyler yapıyorlar. Yani Allah korusun, bir bazı misaller hatırıma geliyor. Yani bizim bir çevreden tanıdığımız birisi şeye kalkışmış, bu civarda böyle kendi bildiğine mürşitliğe kalkışmış. Hatta bizim İsmail Usta, bir daha buralarda görmem, kafanı bacağını kırarım senin filan diye kışalamış buralardan seneler önce. Sonra görmüşler ki bir kolunda bir kadın, bir kolunda bir kadın geziyor filan böyle. Yani kandırmış. Bu millet de eğriyi doğruyu anlamakta bazı zorluk çekiyor yani. Efendim işte ben mürşidim diye ortaya çıkınca ona kanmış bazıları. Ama yaptığı iş izinsiz ve yalan, yanlış ve günah, çok büyük günah. Yani ahiret yolunun haramisi derdi hocamız. Dünya yolunun haramisi yolu keser, efendim ağacı devirir yola, arabanı doldurur, çeker tabancayı, eller yukarı, cepler dışarı, ver bakalım paraları, cüzdanları, bilmem neleri, parayı alır, hadi Allah git ondan sonra. Yani, malını alır insanın. Pek olsa birkaç kuşunu ata öldürür, ama böyle malıyla canı böyle eşkıya tarafından şey atıyor mu, insan şerit hükmünde oluyor. Hatta eşkıyayla mücadele etse, vermeyeceğim bir şey falan diye, o mücadelede ölse şehit oluyor. Yani mal muhterem olduğu için Allah o şeyi, payıyı vermiş. Yani pabuç bırakmasınlar diye, yani bahadır olsunlar, baba yiğit olsunlar diye. Şimdi ahiret yolunda böyle kendisi irşatlı, icazetli, hocasından ruhsatlı, emredilmiş, görevli olmadıktan sonra kendisi heves edip kalkışınca tabi ahiret yolunun haramisi daha fena oluyor. Çok büyük suçlu oluyor. Sonradan bu şahsı anlatıyorlar. Bilmem hangi şehirde, efendim grand tuvalet giyinmiş, böyle en lüks elbiseleri, kravatı takmış, başına fötörü geçirmiş, efendim evinde ip asmış tavana, intihar etmiş. Bak, sonuca bak. Yani bir ara buralarda dolaşmış, namaz da kılmış bir insan, ama sonunda ne hale geldi? İntihar etti. İntihar edince ne oluyor? Cehenneme giriyor. Yani ebediyen cehennemde de hep böyle asılmak suretiyle azap görecek. Hep aynı işlem tekrar edilerek şey yapacak. Neden öyle oldu? İşte bir edepsizlikten, bir yüzsüzlükten, bir efendim eşkıyalıktan, bir yol kesicilikten, bir haksız işten dolayı Allah onu o cezaya uğratmış oluyor. O bakımdan işin sonu önemli. Yani şu can emanetini eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dedin, efendim teslim ettin de mümin olarak ahirete göçtün mü? فَمَنْ زُحْزِهَا اَنِنْ نَارِ وَاِدْخِلَ الْجَنَّةِ Cehennemden kurtulup da cennete girdin mi? Tamam. Orada gül gülebildiğin kadar, sevin sevinebildiğin kadar bayram et. Çünkü tamam. Ama daha şimdiden, şimdi biraz kork. Biraz dikkat et. Çünkü çeşit çeşit ölümler görüyorsun. Kimisi meyhane köşesinde çatlıyor. İçerken bakıyorsun. Ooo bir şey oluyor buna, ne oluyor falan. Hop gitmiş. Meyhane köşesinde ölüyor kimisi. Allah korusun. Kimisi gazinoda ölüyor. Kimisi kötü yerde ölüyor. Kimisi eşyalık yaparken, hırsızlık yaparken, efendim bir mücadele, bir şey esasında ölüyor. Yani Allah saklasın. Allah hüsnü hatime nasip etsin. İman ile geçmeyi nasip etsin. Öyle derlermiş eskiler birbirleriyle. Akıbetin hayır olsun derlermiş. Akıbetin hayır olsun. Akıbet önemli olan. Yani bugünkü durum bir şey değil. Bugün evet karnın doyduysa elhamdülillah. Paran varsa maşallah. İyi güzel, ama yarın, ilerisi, istikbal, meçhul. Allah her günümüzü hayır eylesin, hele hele akıbetimizi hayır eylesin. Mühim olan akıbetin hayır olması, hiç güvenmemek lazım. Güvenirsen, edepsizliğe düşersen kaçar elinden. Sonra şeytan var. Şeytan insanın aldatıcısı. Diyor ki Peygamber Efendimiz, koyunları kim parçalar? Kurt parçalar. Koyunların düşmanı kurttur. İnsanın kurdu da şeytandır diyor Peygamber Efendimiz. Kuzu koyuna bir şey yapabilir mi? Yakalandı mı, eline düştü mü yandı? Çobandan uzak düştü mü, sürüden ayrıldı mı, kurt o körpe kuzuyu parçalar yer. Çatır çutur yer, kemiklerini bile çiğner. Körpe olduğu için kemiklerini bile yer. Şeytan var, aldatıcı. Hem de sen kaç yaşındasın? 40, 50, 60, 70. O Hazreti Adem atamızın zamanından bu zamana kadar bu işi yapıyor. Profesyonel aldatıcı. Bu işin ordinaryosu yani. Onun için onun tuzağına düşmemek için çare ne? Çobandan ayrılmamak, sürüden ayrılmamak, cemaatten ayrılmamak. Şeytan insanı avlamak istediği zaman ilk önce cemaatten ayrılmış. Camiyi beğenmez, halıları kokuyor, imamı beğenmez, bilmem camide birisine kızar, kavga eder, onun yüzünden gitmiyor filan da. Bahane, şeytan aldatıyor. Camiden vazgeçilir mi? Hocadan vazgeçilir mi? Doğru yoldan vazgeçilir mi? Kovsan ayrılmam ya Rabbi buradan diye. İnsan böyle, Allah'ın evi burası. Allah kendi evine gelene ikramda bulunur. Sen senin evine gelen misafire çay ikram ediyorsun, kahve ikram ediyorsun. Allah kendi evine gelene çok muazzam ikramlarda bulunur. Kaçınılır mı? Namazı evde kılarsan bir sevap alırsın, camide kılarsan 27 kat sevap alırsın. Huzurla, huşu ile kılarsan bin misli sevap alırsın. Bir mübarek insanın cemaatte Allah'ın sevgili bir kulunun bulunması dolayısıyla tüm cemaatin namazı paket halinde kabul olur. Allah-u Teala Hazretleri ayırıp da efendim cımbızla o mübarek zatın namazını kabul edip ötekileri atmaz. Ayırım yapmaz. Paket halinde İskender Paşa Camii'nde ikinci namazı kılındı. İçlerinde şu mübarek zat vardı. Ötekilerin hepsi ben onlara gösterirdim ama neyse. Hepsini birden paket halinde Allah kabul eder. Ben memnun olsun diye böyle söylüyorum. Camiye gitti mi bir başka mübarek hürmetine namazı kabul olur insan. Attığı her adımdan günahı affolur. Efendim bir sevap kazanır. Bir derece, bir derece, bir derece. Yükselir durur. Keşke gözünden perde kalksa, kazandığı sevapları görse. Hay Allah ya, bugün pikniğe de gitmek vardı. Efendim gezmek de vardı. Arkadaşlarla efendim spor yapmak da vardı. Eğlenmek de vardı. Nasıl olduysa geldik şu camiye, iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Gözümden bir perde kalksa da bir görse ne kadar iyi yaptığını, ne kadar kâr ettiğini. Şöyle manevi dereceler bir görünse, her adım attıkça böyle bir derece yükseldiğini, oh ya burası daha manzaralıymış, daha güzelmiş, elhamdülillah bilmem, o sevapları, o şeyleri gördükçe anladım. Allah-u Teala Hazretleri bizi hep böyle yolunda ayırsın, daim eylesin, yolunda eylesin, yolundan ayırmasın, yanlış yollara saptırmasın. Galiba 4 olduğu için efendim 5 olması dileğiyle bir hadis daha okuyalım, bitirelim. Efendim Cibril'i fekale ya Muhammed işteceyte kultu ne'am kale bismillahi erkeke min kulli şeyin yu'zike ve min şerri kulli nefsin ve aynin hasidin bismillahi erkeke vallahu yeşfik. Bu da efendim Müslim'de, Tirmizi'de, Ahmed İbni Hanbel'de, İbni Mace'de ve diğer kaynaklarda Ebu Said Hazretlerinden, efendim daha başka kaynaklarda da Ubadet İbni Samit Hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Elinizde kalem olması lazım ki bu duayı yazasınız. Hep zaten böyle kalemle, kağıtla gezmeyi tavsiye ediyoruz ya, bunu da yazmak gerekiyor. Eğer yazmazsanız şeyin bizim Ramızül Ehadis kitabının 10. sayfasının 5. hadisi hiç olmazsa o kalsın hatırınızda, oradan şey yaparsınız. Manası şu, kaynakları kuvvetli, manası şu: Etani Cibril, Cebrail Aleyhisselam bana geldi diyor. Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam gelir gider, gelir gider, gelir gider, sadece Kur'an indirmek için değil, çeşitli vesilelerle, çeşitli şekillerde gelmiş, görünmüş, sohbet etmişler, nice nice esrar öğrenmiş Cebrail Aleyhisselam'dan. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Etani Cibril, Cebrail Aleyhisselam geldi bana. Bir seferinde geldi demek yani. Bir seferinde geldi. Fekale ya Muhammed işte köyte. Dedi ki bana, ya Muhammed hastalandın mı? Hastalandın mı? Hasta mısın? Hastalandığı zaman gelmiş demek ki Peygamber Efendimiz rahatsız olduğu zaman. Peki Allah'ın sevgili kulları hasta olur mu? Peygamberi olur. Sevabı çok olsun diye. Eyüp Aleyhisselam'ın başına neler geldiğini duymadın mı? Tenini kurtlar yedi. Böyle kurtlar üşüşmüş, kurtlar yere dökülürmüş. Evlatları ölmüş, sürüleri bitmiş, tükenmiş, malına telafat gelmiş, ailesine sıkıntı gelmiş, sıhhatine maraz gelmiş, hastalık gelmiş ama sabretmiş. Ni'mel abd, ne iyi kuldur o Eyyub Aleyhisselam diye Allah methediyor. Yani ni'mel abd diye methediyor. Bak, meşakkatlere sabrettiği için ne iyi kuldur o diye Allah methediyor, övüyor. Hastalandın mı ya Muhammed? Kuldu ne abd? Evet, hastalandım. Kale bismillahi erkeke, ben seni Allah'ın adıyla tedavi ediyorum. Mümkün bir şeyin yüzüke, sana eza cefa veren, ağrı sızı veren, üzüntü veren, seni hasta eden ne varsa her şeyden seni Allah'ın adıyla tedavi ediyor. Cebrail aleyhisselam böyle buyurdu. Bismillahi erkeke, mümkün bir şeyin yüzüke. Min şerri küllü nefsin ve aynı. Her canlı varlığın şerrinden, hani akrep olur, yılan olur, çıyan olur, mikrop olur, şunu olur, bunu olur, canlı her varlığın şerrinden ve aynın hasidin, hasetçi kişinin gözünden, aynı hasidin de olabilir, aynı hasidin veya aynı, herhalde böyle daha doğru izafet terkibi tarzında, çünkü aynı mühendestir, haside derdi ve aynı hasidin, mümkün bir nefsin ve aynı hasidin, her can sahibi mahlukun zararından ve hasetçinin gözünden, çünkü hasetçi baktı mı gözünden nazar değdirir insana, kıskanarak bakar efendim, o şey kıskanç bakışından nazar değer insana, nazar da deveyi kazana koydurur derler yani, taşı çatlatır, insana zarar verir, nazar haktır İslam'da. Kıskanması, hasetçinin bakıp da böyle sendeki nimeti görüp de kıskanması zarar verir, göz değmesi diyoruz buna. Var mıdır? Vardır. Nasıl oluyor? Allah diyor. Ben de dedim var. Peygamber Efendimiz var diyor. Oluyor. Sanki gözünden ışın çıkar gibi, yani karşıdaki adamı hasta eder. Taşı çatlatır, deveyi kazana sokar. Şeyi, sığırı kazana sokar. Öldürür ya. Ne besli sığırmış maşallah. Maşallah dersen bir şey olmuyor da. Ne besliymiş, ne baba yiğitmiş, ne yağlıymış, ne güzelmiş. Derisi de çok şeymiş bilmem ne filan. Ya bende bu yok. Bana nereden geldi diye bana ben de kıskanarak baktı. Hayvana bir şey gelir, çat bakarsın, bir araba çarpar, bir şey olur, ölür. Hemen başlar orada ateşlenir falan olabilir yani. Benim bir güzel arabacığım vardı, efendim Volkswagen, masmavi, güzel metalik boyalı. Çok seviyordum. İçi kadife döşemeli, şurası güzel, tekerlekleri güzel, hızlı atılıyor bilmem ne falan, motoru büyük diye. Her seferinde başına bir bela gelir. Ya birisi çarpar, ya gelir birisi çizer, ya katranlanır, ya ziftlenir, ya ezilir, ya bozulur. Babam dedi ki, evladım sen bunun bir yerini bozuk bırak. Tabii kaportası bozuluyor, götürüyorum, tamir ettiriyorum, boyattırıyorum falan. Tamam şimdi pırıl pırıl oldu diyorum, gelirken bir şey oluyor. Gelirken daha bir şey oluyor. Sen bunun bir yerini kusurlu bırak. Kusurlu bıraktım artık, boyasız bıraktım filan da gözümden de düştü. Oradan vuruluyor, buradan çarpılıyor filan derken gözümden düştü, olaylar da bitti. Olaylar da ondan sonra bitti. Nazar hakkı olduğundan oluyor bunlar. Şimdi hasetçinin gözünden de her canlının efendim zararından da efendim seni korurum, tedavi ederim. Allah'ın izniyle, Allah'ın adıyla. Bismillahi erkeke, biz seni Allah'ın adıyla efendim şey yaparım, tedavi ederim ve Allah'ın korumasını dilerim. Vallahu yeşfike, şifa benden değil, vallahu yeşfike, şifa Allah'tan, şifayı sana Allah versin. Ben seni böyle okurum efendim, bu duayı okuyarak böyle Allah'a arz ederim, Allah şifayı verir manasına. Erkike rukiye yapmak demek, yani tedavi etmek, muska yazmak vesaire gibi bir şekilde hastalığı tedavi, hastalığa çare etmek manasına. Ben yani Allah'ın adıyla çare ederim, şifayı Allah verir manasına geliyor. Yazın, bu duadır. Hangi hastaya okunsa Cebrail aleyhisselamın ağzından çıkmış duadır. Allah'ın izniyle o hastalığın iyi olmasına vesiledir. Bismillahi erkike min kulli şeyin yüzike min şerri külli nefsin ve ayni hasibin bismillahi erkike vallahu yeşfike. Bu. Ezberlerseniz siz de bir hastaya gittiğiniz zaman okursunuz, bakarsınız ertesi gün vallahi iyi geldi senin okuman, hasta ayağa kalktı senden sonra diye haberini alınca anlarsınız.